بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رتبة يتو في هذه الليلة، رتبة يتو وتكوسكه ووقاته وبين العشاءين وبين المغرب والعشاء، رتبة نتونيش كبتنا درسة ya fiqhi katika kitabu au vitabu viwili tofauti. Kitabu cha kwanza ni risalatun fi al-wudu'i wal-ghusli was-salah ya al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambayo inazungumzia masala ya tahara pamoja na swala. Na risala ya pili itafuatia baada ya kusha risala hii ya kwanza, ni kitabu Manhajus Salikin cha al-Imam al-Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Na katika kitabu hiki tutasoma kitabu zaka, chuo cha zaka. Kiutaratibu ilikuwa tuende haraka haraka sana, kiasi cha siku tatu siku nne nilitakiwa niwe nimemaliza yote niliyopangiwa. Kitabu hiki cha tahara na sala kiwe kimeisha, na kitabu zakaa kwenye manhaju salikin kiwe kadhalika kimekwisha, kwa sababu ya dharura ambazo zilikuwa kwangu. Siku nne ni safiri kwa ajili ya umra, lakini Allah amekadiria, qaddara Allahu ma shaa fa'al, safari ya umra pengine haitakuweko, kwa pengine nikawa pamoja na nyinyi kwa siku zote za semina hizi. Kwa bado sijaona ile haraka haraka ambayo ina nafasi tena. Nilikuwa niko jana na leo na kesho, na kesho kutwa siku ya Jumanne, basi baada ya hapo sipo tena. Lakini Allah amekadiria kwamba niwe pamoja na nyinyi, kwa hiyo ile haraka haraka iliyotakiwa haitakuwepo tena. Kwa hiyo tutakwenda kidogo kidogo, lakini tunatarajia pengine kiasi cha siku tatu insha Allah itakuwa masala ya tahara na sala tumeyamaliza, na ni mambo muhimu sana. Na hili tutalihusisha zaidi kwa wale walengwa wa semina, tutakaposoma masala ya tahara tafika wakati itawaomba baadhi ya satidha wawaonyeshe kwa vitendo baadhi ya vitu kama vile wudhu. Baada ya kusoma katika zile nyakati ya vipindi ambavyo kuna nafasi ya kutosha, basi baadhi ya walimu wawaonyeshe namna ya kutawadha kwa vitendo. Tunajua wote mtawadha nini, kwa sababu uwezo kuja kwa swali hapa bila kuwa umetawadha. Lakini naamini kwamba akionyeshwa kwa vitendo utaona baadhi ya ningine khalali fulani au baadhi ya vitu unaweza kuona kwamba wewe ulizoea hivyo, lakini pingine kuna makosa ndani yake. Alhasil kuna namna ya kujifunza kwa vitendo. Kwa hiyo taliomba hili liwepo katika kuzidisha ufahamu zaidi. Pia vile vile katika suala la as-sala. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuswali juu ya mimbar siku moja ili watu wote wamuone namna anavyoswali. Na ndio ile hadithi mara kwa mara watu wanaikariri aliposema sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, alionyesha kwa vitendo namna ya kuswali. Kwa hiyo tutajitahidi hasa katika vile vitu tunaona ambavyo tunadhania kwamba watu wengi hukosea. Kiingia misikitini kuswali kuna makosa wanayo watu wengi tu. Kiangalia yule watu wengi tu wako nayo, inaonyesha kwamba ni vitu vinavyosumbua watu. Kwa hiyo hivi tutavipatiliza insha Allah, tutajaribu kuonyesha kwa vitendo. Kwa ile nafasi ambayo mimi niko nayo, yani muda mpaka mwisho wa daura hii idhini ya Allah jalla wa ala, leo ingekuwa ni vizuri nikaitumia fursa hii katika kutoa maelezo, yani kama utangulizi. Alafu tutasoma kidogo kama itakuwa kama wakati utaturuhusu. Lakini huu utangulizi pia ni kusoma, sema si katika hii kitabu ambacho au mudhakira ambao umeandaliwa. Nataka nitoe ufafanuzi na maelezo mukhtasara kuhusiana na hili tunayolisoma. Hii ni katika milango ya fiqhi katika dini. Fiqhi maana yake ni kufahamu, yani ufahamu. Sasa ni katika milango ya fiqhi, na hii ni al-fiqhu al-asghar. Fiqhu al-asghar, fiqhi ndogo, kwa sababu kuna al-fiqhu al-akbar, fiqhi kubwa ambayo atakuja kuisomesha hapa akhuna al-fadil al-sheikh Abdullah Abu Khattabi hafidhahu Allah ta'ala. Nayo ni at-tawhid, kumjua Allah tabaraka wa ta'ala, ndio inaitwa al-fiqhu al-akbar. Kumjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi al-husna wa sifatihi al-ula, na kujua kadhalika masaili ya iman na arkanu za iman na mingineyo katika masaili ya tauhid na masaili ya iman. Hiyo wanawachuoni wanaita al-fiqhu al-akbar, na pameandikwa vitabu kwa jina hilo. Lakini kuna al-fiqhu al-asghar. Fiqhu al-asghar au fiqhi ndogo ni fiqhi ya matawi ambayo inakufundisha namna ya kumwabudu Allah, kwa sababu ile kubwa inakufundisha namna ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba usimwabudu ila yeye, alla ta'budu illa iyyahu. Hili ni al-fiqhu al-akbar. Sasa baada ya kuwa ushafundishwa kuwa usimwabudu ila yeye, basi pia kuna namna ya kujua, atakiwa ufundishwe namna ya kumwabudu yeye. Vipi utamwabudu yeye subhanahu wa ta'ala? na tumetakiwa sisi tumwabudu. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Kwa hiyo hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah. Utamwabudu vipi? Kwa zile namna za kumwabudu Allah tabaraka wa taala, as-sala, zaka, as-sawm, al-hajj, al-dhikr na nyinginezo katika ibadati, ile mafunzo yanayokuja namna ya kumwabudu yeye, ndiyo fiqhi ya matawi, fiqhu al-aswa, ndiyo ambayo sisi tutaisoma na ndiyo iliyotangaa zaidi kwa jina la fiqhi. Tumesoma fiqhi, basi fiqhi mara nyingi inapotajwa inakusudiwa maana hiyo, lakini ikija katika matamko ya sheria, fiqhi ina maana kuu hizo mbili, au ina maana ya ujumla ya kujua na kufahamu lile lilokuwa wajibu juu yako kulifahamu na kulitenda lile ambalo ulitakiwa kulitenda kwa ile namna inayotakiwa. Katika utangulizi wa jana niliwasomea hadithi iliyopokewa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, na walioipokea na kuitaja ni maimamu wawili wa hadithi, al-Imamu al-Bukhari wal-Imamu Muslim fi sahihayhima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ile alipigia mfano wa kile alichopewa yeye na kutumwa kwetu aje nacho, ambacho ni huda na ilmu, min alhuda wal ilm, ambacho ni huda yani alilmu nafi au alamal alilmu nafi. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amepiga mfano kile ambacho ametumwa nacho atuletee sisi, amekipigia mfano na mvua, anasema kamathali alghayth alkathir asaba arda, kama mfano wa mvua nyingi ambayo imeipata ardhi. Alafu ile ardhi ambayo imepandwa na mvua hiyo, fakana minha naqiya, pakawa imepatikana katika ardhi hiyo ardhi iliyo safi, ardhi nzuri, qabilat almaa, iliyokubali maji, kisha faambatat alkalaa walushba alkathira, ikaotesha ndishwa na nyasi nyingi, yani malisho ya wanyama kadhalika mimea na vyakula ambavyo wanakula wanadamu. Mvua ikanyesheleza katika ardhi hiyo nzuri, lakini wakana tuminha ajadib, ikapatikana katika ardhi hiyo sehemu ambayo ni ngumu, ardhi yake ni kama ya mfinyanzi, amsakati almaa, ambayo imezuia maji, fanafa'a Allahu biha nasa, Allah akawanufaisha kwa ardhi hiyo watu, fasharibu wasakau wazara'u, wakanywa watu maji, wakanyosheleza wanyama na wakanyosheleza katika mashamba yao. Lakini anasema wakanat minha taifatan ukhra, ikawa imepatikana katika hiyo ardhi sehemu nyingine, innama hiya qi'anun, ardhi hiyo ni ardhi qi'an, tunasema wengine wanaita ardhi chunyu, wengine wanasema changaforo, wengine ni ardhi isiyo na rutuba ambayo haizui maji. Kuna viswahili vile vya zamani vingine vimepotea, hata kufungua kwenye kamusi upate, ukaweza kuvipata kwa wale mashehe wa zamani wakusomesha fiqh, na wao wanazungumza kama walivyosikia wazee wao. Sehemu kubwa misamiati mingi kama hiyo imepotea katika ulimwengu, yani katika miji yetu. Kwa hiyo utakuta maneno mengine ni mageni, hata ukirudi kwenye kamusi upate. Alhasil kwamba ardhi hii ni ardhi mbovu ambayo haiwezi kuzuia maji wala haioteshi mimea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema fadhalika mathalu, huo ni mfano, manfaquha fi dinillah, mfano wa yule aliyejifunza fiqhi katika dini ya Allah, aliyejua. Nilikuwa nataka hapo mimi, wale watu wawili wa mwanzo, ile mifano miwili ya mwanzo, hasa ule wa kwanza umekusudiwa yule aliyejifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, na kikamnufaisha yeye kile ambacho Allah amenituma nacho kwacho, amenituma mimi kwacho, alikuwa hicho. Fa'alima wa 'allama, amejua kisha na yeye akawafundisha watu, ndio mfano wake. Alafu mfano wa mwisho ni yule mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa, yule ambaye hakunyanyua kichwa wakati wa kulitazama hilo, walam yaqbal huda Allahi alladhi ursiltu bihi, na hakukubali ule mwongozo Allah ambao mimi nimetumwa nao, katika aliyetufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na aliyokuja nayo, ametufundisha namna ya sisi kujitoharisha, ametufundisha tahara na swala. Swala haiwezi kusimama bila ya tahara, kwa maana ya kwamba ukiharibikiwa kwenye tahara yako umeharibikiwa kwenye swala yako. Swala yako ni bure kabisa, ikubaliki. Na ndio maana katika vitabu vya fiqh utaona tazungumzwa kitabu swala, lakini kwanza itaanza kitabu tahara. Yatazungumzwa hapo mambo ya maji, yatazungumzwa mambo ya vyombo, yatazungumzwa mambo ya kwenda chooni, masala ya kustanji, masala mambo chungu nzima, yatakuja mambo ya tayammum, lakini yote haya yanagusia katika suala la tahara, kwa sababu hutaweza kuswali, hutaruhusiwa kuswali kama wewe huko tahara. Yani leo mathalan hapo ulipo, mathalan ukiwa huna udhu au umepatwa na janaba, ukaamua kuswali hivyo hivyo kwa makusudi, wa wakafiri, una janaba lako, kwa sababu ndaswali hivyo hivyo msikitini, wewe una janaba, yeye ndio unaswali hivyo hapo hapo, kufuru wao, si muislamu tena. Kuonyesha umuhimu wa tahara. La, kama umefanya hivyo imekutokea ulikuwa hujui, au ni masuala mengine kwamba wewe hujui au umesahau, hayo ni masuala mengine, kwa sababu rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana na waqad fa'al. Kwa hiyo masuala ya kusahau na masuala ya kuwa wewe umekosea ulikuwa hujui, yani masuala, lakini nazungumza haya kuonyesha umuhimu wa tahara. Na wanawachuoni pia wa Kiislamu wanapozungumza tahara wanasema tahara ziko aina hizi mbili. Mimi nitazungumza moja na Sheikh Abu Khattab atazungumza moja. Kuna tahara ya batin na kuna tahara ya dhahir. Hii ya batin ni yule tahara ya kutoharisha moyo. Qad aflaha, asema Allah tabaraka wa taala katika سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. في شاك سيما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محل شاهد وقد أفلح من زكاها. فياكو في مكوجك في سابو بالي. والشمس وضحاها نأبك وجوه ونموانغ زواك والقمر نحن نأبك وميزي والقمر إذا تلاها نكي أبو كيموجة كوي في تاتو تهاري. والنهار إذا جلاها والليل نقوم تانا بيندي ونبولفنوها نقوم وسيكو والليل إذا أغشاها نقوم وسيكو بيندي ونبولفنيكا يعني جوا نبولفنيكا أني وسيكو ونبولفنيكا مجانا أو كنفنيكا جوا. كيشا والسماء نأبا كوانبينغو وما بناها نيولي ألي ينغانبينغو نبيه متفسيري ونأبا كوانبينغو na kujengwa kwake na kuumbwa kwake. Wal ardi, na napa kwa ardhi. Wama tahaha, hapa kwa ardhi yule aliyetandika ardhi. Alafu wa nafsi wama sawaha, viapo 11. Anaapia nini? Kwamba qad aflaha man zakkaha, kwa hakika amefaulu mwenye kuitakasa hiyo nafsi. Waqad khaba man dassaha, na hakika ameruka patupu, amekula hasara mwenye kuitweza nafsi, kaichafua kwa madhambi ashirk na mingineo katika maasi. Kwa hiyo yule atakayetaharisha nafsi yake huyo amefaulu. Ndio maana Allah tabaraka wa taala alipozungumzia wanafiq na wale waovu katika Mayahudi akasema, ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, hao ndio ambao Allah hakutaka kuzitaharisha nyoyo zao, ndio uchafu umejaa kwenye nafsi zao. Kwa hiyo tahara ya moyo itakuja kuzungumzwa katika darasa ya tauhid, lakini kuna tahara ya albadan, na Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza tahara ya albadan katika Qur'ani vile vile katika suratul Maida, ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda, kaeleza aya mpaka mwisho yake. Lakini ukitazama inazungumzia aya hii moja, yazungumzia udhu, yazungumzia kutayamam, kama ikiwa umekosa maji au huwezi kuyatumia maji, utakuta katika aya hii kuna masala ya kuoga janaba yametajwa. Ili muislamu anapokwenda katika swala aende akiwa tahara. Na swala la mtu kuwa tahara ni jambo kubwa lenye fadhila, ukiachilia mbali ule uwajibu kwamba kuna baadhi ya amali huwezi kuzifanya ila ukiwa tahara, bali kile kitu chenyewe cha kujitaharisha, hata kama hutaki kutekeleza wajibu, kule kuwa wewe uko tahara katika fadhila kubwa ambazo waislamu wengi wanazipuuza. Sasa hili jambo, hili si jambo dogo, kwa sababu kwa jambo hilo ndio utaweza kumwabudu Mola wako. Kujua tahara ya mwili wako ni faradhu aini. Nikisema faradhu aini, hii ni lugha ya kisheria katika fiqh ya Kiislamu, kwa sababu unagawa faradhi au mambo ya lazima kwa katika kwa mtu aliyebaligh mwenye akili timamu, kwamba faradhi ziko za aina mbili, yani mambo ya lazima kwake. Kuna faradhi inayoitwa faradhi ya aini kwa kila mmoja, alafu kuna faradhi ya kutoshelezana. Hii faradhi ya kila mmoja ni kuna mambo yanamlazimu kila Muislamu, ima kila Muislamu ayajue, kila Muislamu afanye. Miongoni mwa hayo ni tahara, yani hakuna kuwekana unaibu ukasema mimi bwana sina udhu, mkanichukulia udhu mara moja. Yani kama vile wamtuma labda kuna kitu kama vile mtuma kalamu, mkanichukulia udhu mara moja, hilo jambo haliwezekani. Au kakaa mathalani kusema mimi nilikuwa nisija swali ya maghrib, mimi nenda kumswalia bwana, pengine wamtuma mtoto wako, mwanao wamtuma akakuswalie swala ya adhuhuri. Au katika ukoo uko mzima, hakuna hata mmoja kwenda Ijumaa leo, basi ende mmoja akatuwakilisha. Hakuna masala ya kuwakilishana katika mambo kama haya, kwa sababu ni faradhi ya lazima kwa kila mmoja kuyajua na kuyatekeleza. Na miongoni mwa mambo ambayo ni faradhi ya lazima kwa kila mtu ni tahara. Lazima ujue tahara ya mwili wako. Je, mwili wangu uko tahara au hauko tahara mwili? Na nikifanya jambo gani itakuwa sasa hapo siko tahara? Na mwili utakuwa tahara kwa kutoharishwa na vitu viwili. Kuna kitu kinaitwa hadath na kuna kitu kinaitwa najis. Nimesema leo tutasoma, tutatoa maelezo kuhusu utangulizi. Hadath ni kitu hakionekani. Hauwezi kama mwanamtu kapita pale yule alhadath yule. Haionekani kwa sababu ni kitu cha kimaana. Yaani unasema hadath ni kukosa udhu. Ni hadathi ndogo hiyo. Ikiwa wewe huna udhu ambaye una hadath, unaweza ukawa umeoga vizuri kabisa na kupiga mapafumu ukavaa nguo zako nzuri, lakini una hadath sababu huna udhu. Au wewe una janaba, umevaa nguo nzuri, kutembea unaonekana mtu wa maana kabisa, uko smart, lakini wewe una hadath. Kwa ufupi, wewe mchafu kisheria. Hivyo ulivyo, huruhusiwi kufanya baadhi ya mambo. Miongoni mwa hayo, huruhusiwi kuswali kwa sababu wewe mchafu. Ah, mimi nimeoga, nimevaa suti yangu hiyo. Naam, lakini wewe mchafu kisheria. Kadhalika kuna kujitoharisha, kuepukana na uchafu mwingine tu, najisi. Najisi ni vitu vinavyoonekana. Sasa pingine katika mwili wako umeingiliwa na haja ndogo, haja kubwa, yani kwa maana umebakiwa mkojo umekumagikia au chembe zake na vinginezo katika vitu vinavyoitwa najisi ambavyo tutavisoma. Kwa hiyo najisi inawezekana ikawa inaonekana kwamba huu ni mkojo uko hapa. Kwa hiyo watakiwa wewe utoharike, ujitoharishe, uepukane na vitu hivi katika mwili wako au katika nguo zako. Unaweza kuwa wewe msafi, umetoharika, kwa maana huna janaba na una udhu, lakini koti lako lilovaa lina mkojo, limekojolewa, au suruali yako au kanzu yako, au imeingia kinyesi au imeingia damu. Sawa, uwezi kutekeleza ibada ya sala ikawa sala imekubaliwa kwa hali hiyo ulionayo. Lazima ujitoharishe. Wa thiyabaka fatahir, na nguo zako zitoharishe. Pana maelezo mengi ya ahlul ilm, lakini maana moja ni na nguo zako zitoharishe. Kwa hiyo tahara ya nguo ndio pale utaona kuna watu hawajui baina ya kwamba, kwa sababu nguo yako, kama ni kanzu, kama ni suruali, kama ni kikoi, kama ni nguo za ndani au zozote zile, nguo hazipatwi na hadath. Nguo haiwezi kupatwa na janaba, wala nguo haiwezi kuchangukwa na udhu. Nguo itakosa tahara kwa kupatwa na najisi. Kuna watu wengine wakimwambia twende kwa swali, ah, mimi nguo yangu bana haina udhu. Nguo haina udhu. Amje wasikie watu wao. Wengi tena ukimwangalia ni mtu mashaallah. Ukimtazama ni mtu apendeza, avutia, anaonekana ni mtu ana heshima, lakini azungumza vitu ambavyo havipo. Unamdharau kabisa. Azungumza maneno haya bwana. Lakini sasa utachukua kawaida, lakini kama mko pale mwajuana matazamana, jamaa nguo yake ina udhu. Yaani tunawacheka sana kwa upande fulani, lakini tunawahurumia watu kama hao. Yaani kwa lugha nyingine unawasanifu. Yaani wewe una heshima zake, hajui kitu kama hiki. Hivi ni vitu vidogo utakiwa uvijue tangu ulipokuwa mdogo. Wazazi wako wakufundishe kwamba kuna tofauti hii na hii, ukue hivyo. Sasa kutoharika kwenye mavazi yako. Nguo inayopatwa na najisi unatakiwa uyotoharishe. Pia ujue namna gani utaitoharisha nguo yako. Nguo iliyonajisika ujue namna gani utaitoharisha. Kwa hiyo mafunzo haya insha Allah tutusaidia kulifahamu hili pia. Pia utahara wa mahali. Kama unataka kuswali mathalan, kutekeleza ibada, basi hakikisha mahali unapotaka kuswali pako tahara. Iwe ni msikitini au ni nyumbani kwako, au ni sokoni, au kazini, au popote, uko safarini, uko jangwani, uko shamba. Sheria ya Kiislamu imekupa muongozo wewe popote pale ulipo. Bali tahara, sheria ya Kiislamu imekwenda mbali kabisa, ikaizungumza kwa mapana kabisa. Bali hata katika hali ambazo ni hali zinatokea watu wengi, mfano kwenye kitanda wewe umefanya operation, au wewe una maradhi, damu yachirizika tu wakati wote, au kinyesi kitoka tu wakati wote, au mkojo kutoka wakati wote, afala Allahu wa iyyakum. Kuna taratibu zimewekwa namna ya kutekeleza ibada. Kuna wengine yuko dakika za mwisho katika umri wake, mbona uswali, anasema ah, mkojo sasa umwagika tu, sasa nitaswali vipi? Unaona maskini huyu yuko dakika za mwisho katika umri wake, swala kaacha, kwa sababu hajui namna gani atajitoharisha au namna gani atekeleze ibada. Ataacha tu kwa vile anavyofikiria yeye. Ni watu wangapi wanashindwa kutekeleza ibada kwa sababu eti mkojo kwake haukatiki. Sababu natembea na mipira, sasa mipira kama hii mimi nitaswali vipi bwana? Sitakuwa namchezea Mungu. Lakini walikosa fikhi ya namna gani watamwabudu Mola wao. Sasa wewe waona ni sawa hivyo ulivyo, uishi tu, alafu huna fikhi yoyote, uishi tu. Na kuna vitu kama hivi kumbe waweza kukaa ndani ya siku kumi tu katika maisha yako, katika miaka 40 uliopewa au 50 au 60, siku kumi tu ukae ujifunze, alafu wewe wapuuza. Yawezekana kweli hilo? Alafu kama ni udhu kwamba wewe sasa umepewa udhuru kwamba mimi nilikuwa niko busy sana, miaka 60 umeishi katika huu ulimwengu au nusu yake, mathalan 30, umekosa siku kumi za kukaa kujifundisha tahara yako na kujifundisha namna ya kumwabudu Mola wako. Ni jambo haliingii akilini, lakini watu wanalifanya ni sehemu katika yudhuru. Wanajaribu kujipa matumaini wao wenyewe, wakiona kwamba wanachokifanya ni sahihi, lakini hawako sahihi. Kwa hiyo kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala, pia hili tutalisoma kwenye kitabu hapa hakuna, lakini tutajaribu kufafanua kwa ikhtisari. Kila mmoja kutoka hapa atakuwa amefahamu tahara ni nini. Kwa hiyo tahara kwa mahali, kutaharisha mahali, mwili na nguo zako, bali hata kule unapokwenda mara kwa mara, kila wenda, kuna namna. Wapi huko? Chooni. Watu wengi wanafeli kule kwa sababu hawajui kujitaharisha. Ndio maana mmoja katika Mayahudi au mmoja katika wasiokuwa Waislamu katika makafiri alimuuliza mmoja katika masahaba, hivi allamakum nabiyukum kulla shay'in, hivi amewafundisheni mtume wenu kila kitu mpaka mambo ya kwenda chooni? Alikuwa anashangaa, akamwambia ndiyo, mtume wetu ametufundisha sisi kila kitu. Akataja waliofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu mpaka umri waliofikia, tangu walikuwa hawajimudu wakihudumiwa mpaka sasa hivi washajimudu, wamekuwa ni watu wazima, wana watoto, hawajui namna gani watajitoharisha huko katika haja zao. Kama wajitoharisha basi ni vile kimazoea mazoea tu, lakini wakitoka kutokana na najisi zao. Ona vile kukata harufu, basi akishatoka atachukua mafuta na vitu gani au sabuni, ataosha mikono, anuka vizuri basi, lakini ana najisi simia zimemganda kila mahali. Aibu wallahi kwa Muislamu. Kwa hiyo kujua haya ni mambo ambayo hayana budi, ni mambo ya lazima. Tahara tusidharau. Hata vile vile kwa wanawake, kwa kaweka utaratibu. Wanawake wanapitwa na hali nyingi na mambo mengi na masuala yanayohusiana na ada zao na damu zao. Sheria imetoa ufafanuzi wa kutosha kabisa kwenye vitabu na wanachuoni kufafanua. Kwa hiyo hapa nimetanguliza utangulizi huu ili kuonyesha umuhimu wa kile ambacho sisi tunatakiwa tukisome. Yaani usije ukachukulia kwamba hiki ni kitu masikara kakaanga sikiliza alafu basi. Kwa sababu sio alisemaje vile pale. Yaani ushasahau, ujifanya una mambo mengi muhimu. Ni kila utakachokisoma utakikana ukidhibiti, alafu ukitie katika matendo, kwa sababu ndio maisha, ndio maisha yako. Kila wakati utakiwa utahara, ndio Muislamu ulivyo. Waktu al-adhan.